сапес на Нилига ма стане бола дура во мнеза Капта ма лига ва стапте ма лара Кира кути ка ма се на мару када данса Кула, апте особа я Капта ма лига ва стапте ма лара Кира кути ка ма се на мару када данса Кула, ки о джи ва хола Que hoje vai rolar.